الخروج تفصيل لأولي الليل فلا أصل خروجه عن صيغته الأصلية فتفصيل ذكر عدم خروجه عن صيغته الأصلية وتعريف تعدم ما الثلاثية عدم من يصير عدم إطلاقه الغالية عدم ولا حدوده في بل ابراز ذلك انه من رياء عدل تراجين لو اسم تراجين فكرت عدل تراجين الذي تأهل بمهدود صحته او كاسم تراجين الذي تأجمار كم يوجد اسم حدود مختلفة ولا فده غير مرات جواب حدود من اسم تراجين او اسم مكعبر كالو زمنا يذكر فمعنى ذكر معنى مسكوب تأيه جدو مكتب عبارات كمالي دولا دستور کے عبارت کا معنی ہے زکا کہ بخش اسم بس درم دیگر فخروجو عن صورت الاسیلت کے لا اتنا سے مقصود فدہو دنی اسم کا رجی بمعنی سوا کہ ارواتل میں اسم دیتی دینا جو اسم ہاں عبارت کا یہ حیث اب کی نما دینا عبارت ہاں عبارت کا یہ حیث اب کی نما دینا یا صورت کو ملائی جوا تو بیا ہو ارزادن کا خروج دکول یا کل مجموعہ ہے اتما ادا کنا روات دے مجموعہ ہے اتما او دا جا ادا نبی ساتھ کل کو کل کے داخل نہیں او گروز سب کے لیے دکول کا قضا نسائے بلنا روزی کے آپ کا داخل نہیں مجواب مراد کو سے غاثرہ ہے ات فقط ہے حالی ہے ات بن مراد ہے استعمال دے لفظ ہے کہ جس صرف دن یا مانا یو بھی دنے مرادا یا سکینا سیدا مانانا وہ اطلاع دا چیزا خدا دن چاہا آنکھ جو کل بھی دنیا لیکن کہ اسم نا مرادا ہے ات مرادا اور جس اسم نا مراد حالی ہے ات تخیال نہیں ہے لیکن کل کو جس کے نہیں جائے یہ تو جواب کرے گئے مراد کا اسم طرح مادا ہو سکتا نمانا اللہ سبی رسولہ فروج ارواتل دے مادو دے اسم بھی آن سیغاتی ہی یہ ایک رہائیت اصلی یعنی اس مطلب ہے ات اصلی زندگی ہے یہ کہ اصلی ہے اپنا اذا میں مادر ہوا تھا یہ کہ مادر ہوں گی الا کی بات کو پر اور بلا ہے اصلا جرا اسی بلا ات کا جو یہ اصلی ہے ات ہے یہ اصلی ہے اتنا اولا کی مادر کو زمان ایک ہے اصلی نہیں دلا یہ تو دعا مادر دے اولا ہے ات اصلی نہ روزی دلا یہ بلا ہے ات اصلی ہے یہ بل کر کے لیکن این مثال کلاسو لیکن ما مادا کسی سیلی سیلی لارسی دا کو پس سلاسی تو سلاسی تو سلاسی موجودا لی اولا یو ہے اتوا کس سلاسی کے بلا ہے یعنی اولا یو ہے اولا بلا ہے اعتراض تو خدا ہو لازم تو بولوی بلدی بھی دیمنا او دا جا ایسی لیتا کاری جس کو بلدی بھی دیمنا او خروج بلدی بھی دیمنا او خروج بلدی بھی دیمنا مجاوات خروج بلدی بھی دیمنا اولا بلا جائز فلا أهدوا بأي مستمل لي فأخر فأهدوا بأي مستمل فأخر وقت مجاة أول سيدة وزولة داسة وزولة أنك دا مدار وطنين إذا بها هي أطفى هي أطفى مستمل لي كما دامين مدار وطنين من دا هي أطفى موجودة جدا لكا زيس تزيم دا سيدة داس دابو مجاة فلا يوم مدار دا مرحان من ري دا موجودة دو وهي أطفى عامل من ري انا وین کی تمہاری اتقا ہے دام مذکور ضرورتی یہ قدیم کے نام ادا پر ادا کر او دہ ہے ات عام لوگوں کے ہیں مستقبل میں نو لگا کہ نہ کہ ان زائن نسبت کے خروج وجود عن الكل خروج وجود عن الكل ٹھیک ہے لگا کہ نہ کہ جائز نسبت کے خروج کتا جتا عن الكل لو كل الوضع ہے دا جائز نسبت کے خروج جتا جبل جزء مستقبل وجود یہ بس جو مکمل لگا ہے کہ خدا بھی عام مکمل ہے اعتراض ہے کہ ذاتین تاریخ تو دے اس عدل وقت دا خود کم رہا ہے کہ مکاتات کو نہیں دیکھتا ہے کہ تا دارا بات جو زربان مروا تلائی گئی خدا نہیں رانی یہ اصلی سیدن رو یا نکال کے طور زارے بن رو زارے بن دانی دائی اس سمنے رو تلائی گئی رو بڑے اصلی سیدن رو یہ زربان مروا تلائی گئی اصلا یہ نہ چولا کا خصوص کرتا کہتے ہیں سب معذور نہیں ہوتا ہے اور قضار ابن کے معذور نہیں ہوتی جب وہ قضار بطن کو غیر مجھے تو کہا یہ عدل سکے کہ بلتا ہے یہ تو جواب کرے گئے کہ تسا خروج اور وصل اسم لی عن صیغات ہوئی ابھی تیزو اضافت زمین کا سوال ہے ادا زمین کا فلا وزق اسم کا رجی ہے جو اور وصل اسم عن صیغات ہوئی جس کو غیر دلنا جو عدل اجو تیاری لیکن معذور ہے معذور انا ہوں کہ ہاں اللہ یہ مقصد ہے لیکن اس میں کتنی سے کتنا وقت رہا ہے دو دو دس کی بھائی بڑا کی راہ نہیں جامعہ کہ معذور ہے معذور ہوں کہ ہاں اللہ او په مستقات کې دا تینی اسم دی تینی کی رنگر وطلع دے اولا دے معدول دے معدول دے محلوک کی غائبانا یعنی دے مستق دے محلوک کی غائب ندیگا اسی غائب وطلع دے کی معنی ایمان لیکن این سلاسل سلاسل سلاسل در وطلع دے دا ایمان دے لیکن معنی ایمان او زاری منتی دے یزرگون در وطلع دے دا ایمان دے غائبانا دے لیکن معنی ایمان دے زاری بون او دیر درگو یو معنی دے او دوسی معنی دے گئی یزید واجنا عدر قحاظر ہندو de madu de madu no hoye raiwaadi apo mutakati de mutako de mutako no hoye raiwaadi do la dino wa to ko de bun de to dali lai ittihad de de da izafat de de ro de de an si ga ti de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de ذوق اصل کے دماغوں و رندری و اصل و اصل اور کی غائی واد یس کی دماغوں دروازے کے رسم کا معنی ہے واد جواب دے رہے جنا قروجه ارواتن دے مادے کے اسم ہر سے لگا کہ یہ ہے اصل کے اصل وہ مراد ہے کہ اغمدا اصل میں مضمون ہو باقی کو معبود ہے حالیہ کو صورت کی تبدیل ہو رہا ہے پورا مدار اغاوی باقی ماداو باشیر که در صورت که در تحضیر دو غلائی او دولا که مادا در معدول عنه ندو باشی که معدول که در کلام کنبا خود او که سوی آئیر که جاپلان سکرینا مراد بکی دانا منافقی مراد که ارواتل در مادر در اسم دیو اصلی صورت مادر دا مادا د اسم دیو اصلی صورت سره واتلی دغه د کیدو په ته وته میر ولا اسم تر راځي ته او د اسم نه مراد مادا سره نو مادې اطلاع کو په ټول مادا باندې بعد نه کړی مادا چې ولا مادا کو ټول غورو ځان کیږي دا څه دی نو مراد ټول غورو ځان کیږي دا غورو ځان دی یا په مادو کې بچي ټول دی دا یو په کومه معنی په تراتې ما دغه په ټول غوړ کار کې اوبه نه کومه اېدا غره په تاوله کې د تراتې چې هغه د اعتیاد موجود دی په ما دغه او د کی په معنی دا ما داونه نه کولاو اعتراض دی چې دا د تاریخ د عدل او قوت خلاصو دا د خلاصو او کله یې خلاصو ته ټول د ټول نه په ما دا د ما د هغه د دې باندې کومه دی چې دا ونه کومه د هغه د خلاصو ته ټول نه دی دیوا او د خلاصو ته نه دی جواب مراد و مادا خلا مادا اصلی او تیز با ایل با ایل ورق ازباد ام مادا اصلی بی صلاح تکن صلاح تکن بی عن ایلان بی مجد اصلی خود بر ام حضور با خود بی او خودی بودی سکر نادو که مراد و مادا خلا مادا اصلی بود لانه المتبادر دکا لا متبادر ادو دکا تی مادا چلو مادی اطلاق تا خود بانتیا بودی متبادر دی مادینا تیو خروج اصلی دی وجنا مراد خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا جو خروج اصلی یا ج